Жылі-былі коцік і пеўнік. Добра жылі, дружна. Коцік на паляванне хадзіў, а пеўнік абед варыў, хатку падмятаў, песні спяваў. Аднойчы пайшоў коцік на паляванне, а пеўнік зачыніў за ім дзверы ды пачаў абед варыць. Бяжыць лісіца, убачыла хатку, падскочыла да акенца і кажа: «Гэй, хто тут гаспадар?» «Я», кажа пеўнік. «Пусці ў хату». «Чаго?» «Пасяджу трохі, адпачну з дарогі». Пеўнік добры быў, пусціў лісіцу ў хату, а лісіца цап ухапіла яго і панесла дадому. Апамятаваўся пеўнік, закрычаў на ўвесь лес: «Коце, браце, мяне ліска нясе у высокія горы, у глыбокія норы, па барах, па карчах, аж бярэ мяне страх». Пачуў гэта коцік, прыбег, адабраў у лісіцы пеўніка і завёў яго назад у хатку. «Ну, кажа, глядзіш, другі раз не пускай лісіцу, бо цяпер я далей пайду і магу не пачуць цябе». «Добра», кажа пеўнік, «не пушчу». Зноў пайшоў коцік на паляванне, а лісіца тут як тут. «Пеўнік, галубок, разумны лабок, адчыні». «Чаго табе трэба?» «Пазыч агню». «Навошта?» «Буду у печы паліць». «Не адчыню, бо ты схопіш мяне». «Ды не, больш не буду хапаць». Паверыў пеўнік лісіцы і адчыніў дзверы, а тая ўхапіла яго і панесла. Пеўнік зноў пачаў клікаць коціка: «Коце, браце, мяне ліска нясе ў высокія горы, ў глыбокія норы, па барах, па карчах, аж бярэ мяне страх». Добра, што коцік далёка не адышоўся ад дому. Пачуў ён пеўніка, прыбег і адабраў яго ад лісіцы. «Ну, кажа ён пеўніку, калі ты трэці раз адчыніш лісіцы дзверы, то бяда табе будзе. Цяпер я пайду на паляванне яшчэ далей». «Не», кажа пеўнік, «больш я гэтай зладзейцы дзверы не адчыню». «Глядзіш?» І коцік пайшоў у самыя далёкія лясы. Прыбегла лісіца: «Пеўнік, галубок, разумны лабок, дай вугалёк». «Не, цяпер я дзверы табе не адчыню». «Дык ты праз акенца падай». «Праз акенца?» «Можна», згадзіўся пеўнік. Адчыніў ён акенца, а лісіца ўхапіла яго і панесла. Крычаў, крычаў пеўнік, ды коцік яго так і не пачуў. Вельмі ж далёка ён зайшоў. Прынесла лісіца пеўніка да хаты і загадала дочкам у печы паліць, з пеўніка крупнік варыць, а сама пайшла гасцей склікаць. Вярнуўся з палявання коцік, бачыць, няма пеўніка. Мусіць, яго зноў лісіца ўхапіла, падумаў коцік. Як жа яго цяпер з бяды выратаваць? Зрабіў ён скрыпачку галасістую, ды пайшоў да лісіцы. Прыйшоў, сеў ля варот і заіграў, прыпяваючы: «Тылі, тылі, скрыпіца, тут сядзела лісіца, а ў лісіцы новы двор, сем дачушак на выбор, восьмы пеўнік, гэта мой». Пачулі лісіцыны дочкі музыку і кажуць: «Як хораша нехта іграе, бяжым, паслухаем, а пеўніка зварыць яшчэ паспеем». Выбеглі яны на двор, ды і заслухаліся. Пеўнік жа тым часам не драмаў, выскачыў з лісіцынай хаткі, ды пабег з коцікам дадому. Так і засталася лісіца ні з чым.